katika mambo muhimu ambayo talibul ilmi anatakiwa kuwa nayo katika adabu za kutafuta ilmu ni kibaru himma fil ilmi, ni mtu kuwa na himma ya juu, yani uluul himma. Ushakuwa na rafiki mzuri kwenye kusoma, hujatangamana na rafiki muovu, lakini pia uwe na bidii wewe mwenyewe, juhudi binafsi. Sasa hakuna katika vitu vyenye kumnufaisha kwa talibul ilmi baada ya haya tuliyotaja katika mambo ya ikhlasi na amal na mambo mengineyo katika mambo muhimu kama juhudi binafsi. Wewe mwenyewe ukoje katika hilo jambo la ilmu? Sasa himma yako ni iko juu, kwa sababu min sajaya lislami atahalli bikibari himma, miongoni mwa tabia za Uislamu mtu kujipamba na himma kubwa, ile juhudi kubwa ya juu kabisa. Kwa hiyo uluul himma min ahammi ma yu'inu ala talabil ilm, ile himma na bidii ya juu kabisa ni katika mambo muhimu ambayo yatamsaidia mtu ya kutafuta ilmu. Fatalibul ilmi yanbaghi an yakuna lahu hadafu min taallumi, talibul ilmi ni lazima anatakiwa kuwa na malengo katika kujifundisha kwake. Laisa muraduhu idaata alwaqti bihadha talab, isiwe muradi wake na makusudio yake yeye ni kupoteza muda tu katika kutafuta ilmu. Lazima una malengo. Unajua mimi sina shughuli ya kufanya, sababu ya kukaa darasani. Kwa sababu unakuja darasani kwa sababu una shughuli ya kufanya. Kipindi hiki unajua ulikuwa sina mambo, basi wacha nikasome kidogo. Kwa maana kama ni jambo la kupotezea muda tu hivi. Sasa talibul ilmi hatakiwi kuwa hivyo, awe ni mtu ana malengo. Wa min ahammihi ma bi talibil ilmi an yurida alqiyadata walimamata lilmuslimina fi ilmi, na miongoni mwa yaliyo muhimu zaidi katika ile bidii na himma na madhumuni, malengo ya talibul ilmi ni kukusudia kuwaongoza Waislamu kwa ilmu yake. Simekuja aya pia tuombe dua katika dua za salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama waj'alna imaman lilmuttaqin khidriyaka. Ee Mola wetu, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun, ee Mola wetu, tupe sisi kwa wake zetu na watoto wetu jambo lenye kutupoza jicho, kutuliza jicho na kufurahisha. Waj'alna lilmuttaqin, na tujalie sisi kwa wenye kumcha Allah ni viongozi. Sasa kwa ilmu watu waongoza watu ilmu. Kwa hiyo katika himama zako ni kutaka kuwaongoza Waislamu katika jambo la kheri katika ilmu. ويشعر أن هذه مرتبة يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها. ناتموه يقام مرتبة هي أتبانك يليا غازي هي أتبانك يليا درجة موجة بعد درجة نجين فقط فكية. وإذا كان كذلك ناتككوا كتك هديو فسوف يرى أنه الواسطة بين الله عز وجل والعباد في تبليغ الشرع. Basi punde tu wataona kwamba yeye ndiye wasita, sasa ndiye wa katikati baina ya Allah azza wa jalla na baina ya waja au viumbe katika kuifikisha sheria. Wewe sasa walikukuta kwenye Qur'ani wasungumza watu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sheria ya Allah hawafikishia watu. Jamani, dini inatoka hivi, hii ndio imani, ndio itibadi sahihi. Huu ndio mwongozo wa sawa, hii ndio sunna, hii jamani bid'a tu yote, hii ni shirki, haya ni maasi. Sasa wewe wazungumza ni wasita baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake katika kuifikisha sheria. Wa idha sha'ara bi hadha ash-shu'ur fa sawfa yahris ghayat al-hirs ala ittiba' al-kitab wa sunna, atakapokuwa mihisi kwa hisia hii, kwa hisia hii, basi punde tu atafanya hirsi, atakupia ukomo wa mwisho wa kukupia juu ya kufuata kitabu na sunna. Mu'ridan an ara'in nas, hali ya kuwa ni mwenye kupuuza maoni ya watu, illa annahu yastanisu biha, isipokuwa ataliwazika na kupumbazika nayo tu, ala ma'rifati alhaqi, juu ya kujua haki, atapumbazika nayo ni katika kujua haki. Bi anna ma takallama fihi alulama min alilm huwa alladhi yaftahu alabwaba, kwa sababu yale walioyazungumza ndani yake wanawatuoni katika mambo ya ilmu, rahimahumullah, ndio aliyotufungulia rufungua milango kwetu. وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة استنباط الأحكام من النصوص. نكما سهيف كما مع علماء وسجز الممزة وكاندك وكشرهشة تسجي وزك في درجة كتوتا نكتكو أحكام كتوكو للنصوص أو نعرف الراجح من المرجوح ولا بي تسجي وزك يوى قولي لي ونغوف لي راجح لأنك سجي ونغوف يعني مرجوح وما أشبه ذلك. Lakini kitu kikubwa ufahamu kwamba huwezi kufikia katika martaba hiyo ya kuwa wewe ni imam na qaidi kwa watu wa Islam bila ilmu, haiwezekani. Kwa lazima talibul ilmi awe ana malengo mazuri. Tuadhibu. Naam. أرسل من سجاء الإسلام التحلي بكبر الهمة مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والرقب في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. غير منزول كبس سمع الشيخ رحمه الله تعالى ميونغوني ما تميز الإسلام لمنتك جبام نبدي كون نبدي كتك جامعه نامهاني فتانيا نحس katika shakhsi yako ama ndio ulinzi wa viungo vyako ni ile himma ya bidii ya juu kabisa ambayo itakuletea wewe kwa idhini ya Allah khairi isiyokatwa, khairan ghaira majzuz, ambayo haikuvuka, khairi ambayo haikukatwa, khairi ya kuendelea kama ilivyokuja katika Qur'an katika sura Hud, ataan ghaira majzuz, ni kipawa kisichokatwa chini kuendelea. لترقى الى درجات الكمال ان يقدر يبانا كل جوب يا درجه ذا اكمليف فيجري في عروقك دم الشهامه والرقد في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا الا على ابواب الفضائل. طالب العلم ذكي ويرى دائما تتسمم يا هبا وسبيا كنا بعض اسئله هبا pamoja kwa maneno yanaendelea kitujalie kwamba ndio tumemaliza.